إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات جي توفيق ورمبي عز وجل جي سنو درس توحيد جي سن تير بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. bu ko defé dañuy daldi dugg ci buntu bi nga xamni moy ak tawakkul moy wakirlu wa daliluhu ak tektalam ci lan manam preuvem tektal fi bi manam preuve firndem ci lan firnde bi woné ni wakirlu jaamu yalla la bu ko defé ci buntu jaamu yalla dafa am lu am solo lu ñu wara bayyi xel moy mbir mi du nekk jaamu yalla tank amul firnde bu koy firndel manam lepp lo gis rek ñu ne la li jaamu yalla la dafa fekk lolu dafa am firnde imma ci alquran wala bok mu bawo ci hadith yonante bi alayhi salatu wassalam ci hadith weri bu ko defé kon lolou ab teur la bu am solo bu julit bi wara bayyi xel na xamni jaamu yalla du lu muy jele nonu rek mago jeelin wo oyof comme ni mu xewé tay surtout ak réseaux sociaux yi nga xamni da ngay tok rek ñu partager la benn mbir wala nga nekk ci benn groupe ñu duggal fa dara rek yow nga jël lolu diko jaamo yalla wala nga jël lolu partager ah il faut faire très attention surtout jamono ji ñu tomb mango lepp lo xamanteni ni dañ nan la li jaamu yalla la faw mu am lu koy firndel luy wone ne jaamu yalla la masalan tay buma ñewon na la yeg garabu dem wala garabu sump wala garabu gargambose xam nga lutax ma tamu garab yoy han c'est des plantes à épines tay gargambose mom yaakar na mom suma ñewon na la lolu jaamu yalla la timis bu jotté da ngay dem nga yeg ci ben ci garab yoy akana dig ma laaj li nga wax foko tek ma ngok kon ndax lan ndax yakarna lolou mom ku koy jema sanjafu di ci diko lire yoyu ku koy jema sanjafu nan dang koy yeg mom bo deful dang ko hopital ngay mujjé kon xam nga ni amna danger bo ci courir doomu adama nak tay surtout l'homme moderne ndeysan il est tellement aveugle spirituellement que mom du bayyi xel lul li muy gis ça le problème gis nga mom dal japp na di danger moy li mu gis tay yakarna fiñ toll ni gaay yu bari ñi ngi remettre en question ay points scientifiques yu bari la musal ndax lan ndax ben febar kesse té pourtant fi lañ nékkon bo né l'islam ñuy remettre lolu en jeu so lé né yalla ñukoy remettre en jeu gis nga nan la ay théorie di big bang ak théorie de darwin ak yu kenn xamul allah musal gis nga gaay dañ lay jema conditionner ci ben état d'esprit ci ben manière de penser bo xamanteni ni dafa partiel lolu moy problème bi quoi nañu démontrer scientifiquement né si la personne meurt toute vie s'arrête pour lui nañu ko démontrer kon ñom waruñu wax si gëm yalla ak ñak gëmu yalla amuk yalla ak ñak amam buñ mënul gëm nañ nopi ñom waruñu sé wax lo manam yalla amna yalla amul lolou dafa sori ci ñom dafa sori ci sen intelligence égo fa mais dé bi nga xamanteni sen parents yi leur parents meurent n'est-ce pas eux même dañuy dé n'est-ce pas nañ ko démontrer scientifiquement né bon après la mort nangam nangam c'est ça Allahul Musta'an kon bayil xel bu baax tombe yoy lu am solo la moy luñ lay jox ci ay nangam nan la li ay ñaan la li ay jaamu yalla la kala ko wax bu paré né ko dégg na li nga wax respecté na la lool waaw té it xamna ni dag ma yéene lu baax dama bëggoon rek nga jappalé ma li nga ma wax ni lan moy firndé bi lool rek la bëggoon nga dibbalé ma ci waaw bu la ko indé té muy firndé bu woor té wër nga xamné ah jëlal jëfé nañ ko wara jëfé bo amut firna nak buum day ndil nga né ko ah jéggal ma ba benen yoon mo gën ngay dem di yek ci garabu sumpu nonu ñu na la garabu sumpu yek ci jaamu yalla la partimis nga ci yek garabu sumpu garab gu am ay deg la garabu deem garab gu am ay deg la waxuma la nak garga bosé gis nga yoy ni mu nekké danger parce que boko xolé rek automatiquement danger c'est visible épine yaangi né sañ deg yaangi né sañ boko xolé yi mom bala ma fay jaar lu wër moy tax ma war fay mëna yi parce que mën na fay jëlé ay jëm jëmi deg kon kay kazalika buñ la indi ne la nangam bi li jaamu yalla la bala nga ci soobu tamit xolal danger bi mu la meuna jural al akhirah motax mané l'homme moderne est aveugle spirituellement sanga mangok huwa a'ma ay a'mal basira gumbay xol sanga ko lolu moy problème ñu bari motax so li côté jaamu yalla bo len ci côté diina bo len ci indi le lo xamanteni ni du jaamu yalla amul preuve amul nangam amul firnde ils ont tendance à l'accepter comme quoi tane bon bi gagn bi perte la luto lañ koy jappé quoi duñu sentir né li su féké wérul danger am na ci duñ ko sentir par exemple nafila yi ñu leen di jox chaque jour nan la nafila gudi ki gi ñati rak ngay défé juroom yi selmal la juroom benni taaya la ana preuve bi mais da ngay gis ñukoy publier ci internet bi ci journaux yi par ci par là diko partager kenn du sentir né lolu danger mi ngi ci parce que nan no jaamu yalla la ay julli la té ko ci né won yégal ci garga mbossé gi mu né la daf may jax parce que lolu c'est visible mais spirituellement aveuglement bi nga xamanteni gumba gi nga xamni moy gumba ci côté spirituel motax do gis épine yi nek ci lolu do gis danger wallahu almusta'an wa ilayhi tuqlan bu ko defé kon ñu ngi dugg ci buntu at tawakkul moy wakiru moy buntu bu am solo buntu bu jara bayyi xel ma ngok buntu bo xamanteni ni bu magal borom téré bi mune at tawakkul huwa tafwid wal i'timad ala allah wa tafwid al umur ilayhi jalla wa ala hadha huwa at tawakkul wa huwa min a'dham anwa' al ibadah wa li hadha qala allah ta'ala wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin qaddama al jar wal majrur ala al 'amil li yufid al hasr mune wakirlu moy lan joyal mbir yi ak sukkas ndiku ci borom bi tabaaraku wa ta'ala wiru ci borom bi tabaaraku wa ta'ala manam jël mbir yi baye ko ko jël mbir yeb jebal ko borom bi tabaaraku wa ta'ala wir ko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala jël sa xol bi jël sukkas ndiku way mu nek yalla nga sukkas ndiku ci mom batu sukkas ndiku batu wiru par exemple en tant que doomu adama tay yow bo doon wëru ci ben mbir sopp nañ ci loole ngay wéeru mu nekk loo xam ni day dëgër, day am kàttan. Lu tax? Boo wéeroo ci loo xamante ni dëgërul, luy xew, yéen ñaan ñëpp yéenay ànd daanu ca suuf. Yow ak la nga wéeru yépp ci suuf ngeen jëm. Gis nga, maa ngoo léegi nag tawakkul, wéer bi ngay wéer sa xol ci yàlla. Kan mooy yàlla? Mooy ki la bind d'abord, bind mindeef yépp, mooy ki bind asamaan ak suuf. Suñ la naan yàlla mi bind, mi bind, mi bind, sa xel si lan lay dem? Qat la tanbahi, gis nga, mën nga bañ a yéemu suñ naan yàlla mi bind. Tayib, ok, ñaata yoon ngay yéemu? Naan non, xoola tubaab yi, xoola niñ defaree Volkswagen, xoola tubaab yi niñ defaree avion, xoola tubaab yi niñ defaree hélico. Tanbahir, da ngay yéemu ci loolu, n' est ce pas? Parce que day rëy sa bët, c' est visible. Mais aka neexoon nga toog nga xool sa bopp, wa fi anfusikum afala tubsirun, sunu borom ne aha, xanaa du ngeen xool seen bopp, xanaa gisu leen seen bopp. Wa fi anfusikum afala tubsirun, xanaa du ngeen xool xoolu biir, afala tubsirun afala tanzurun qala afala tubsirun, xanaa du ngeen gis albasira, xool xool bu xóot. Xoole sa système nerveux, ñu ne déedwaay ndekete am nga système sanguin, système lymphatique, xoole les organes internes. La ilaha illallah, composition boobu ñu ne doomu aadama mi ngi nii taxaw, le squelette li nekk ci biir. Sama borom ne wa fi anfusikum afala tubsirun, kon mbindum sama borom jalla wa ala boo ko dee xool da ngay gis lan kattanam, puissance am, xoola asaman, ku ko dee yàlla, la ilaha illallah, mooy ku ko téye ci kattanam asamaan ak suuf. Ndax mos nañu waxee ne asamaan si màbb na, sunu immeuble yiñ tabax rek ay màbb de. Léegi ñu naan am na benn immeuble bu màbb ca Dakaru, am na benn immeuble bu effondré wu. Gis nga, ma ngo kàttanu borom bi jàlla xam-xamam muy nekk kàttan bu particulier. Ndax sunu borom jàlla wala kàttanam dafa féete kaw lépp. Gis nga, moo tax buñ la naan mbindum borom bi tabaraka wa taala li yàlla bind, faw loolu nga xoolee ko basira, muy gis-gisu xol. Il faut spirituellement ñu yëkkati sunu niveau, loolu nag xam-xam moo koy yëkkati. Xam-xam, xam-xam ngay jël nga tarbiya sa bopp, xam-xam ngay jël nga defaru ci, nga defar sa intérieur. Moo tax xam-xam c' est très important. Moo tax Ibn Rajab da koy wax, xam-xam bi gën a màgg mooy lan? Xam yàlla, xamin goo xam ne da nga koy ragal, da nga koy toroxlu, da nga koy màggal. Est ce que gis nga? Loolu nag moo ñu manqué, moo manqué ci xol yi, xol yi crise boobu la am. Gis nga, xol yi crise boobu la am, moo tax défi bi foofu la nekk. Illa man ata allaha bi qalbin salim. Ah, waxul bi siyaasatin jamila, ah, siyaasatin naajixa, système politique. Non, système bi moo baax, non, système bi axi ci ngay nekk ba retraité ci système bi, ci ngay nekk ba retraité, maada qaddamta li nafsik, lan nga defal sa bopp, lan nga def pour sa bopp? La chey dara, taati bi qalbin faarig, da ngay ñëw ak xol bu vide. La ilaha illallah, xol bu vide moo koxe moom xol boo xam ni amul dara yàlla, sinon mbiri cheytaane kese moo fa fees. Loolu mooy xol bu vide. Te sunu borom lan la waxoon? Bi qalbin salim, da ngay ñëw ak qalbu salim. Yow nga ñëw qalbu faarig, la ilaha illallah. Donc war nañ fexe spirituellement ñuy defee jekkasndikuwaat ñu defaraat toogaay yi, surtout nag ci période ramadan bii ñu toll, parce que tey niveau boobu tey moo compté, moo nekk en jeu sunu spiritualité, sunu digganteeg sunu borom, foofu mu nekk en jeu bi tey. Du lekk ak naan bi ngay bàyyi déedéet, mais imaanan waxti saaban bi la, gis nga ko, imaanan waxti saaban bi la. Gis nga jébbalu bi nga jébbalul sa borom ne ko yow yaa shariaal yaa yoonal jébbalul naa la, nangu naa bàyyi lekk ak naan, maa ngi koy def raajiyan thawaabak, maa ngi koy def di yaakaar sag yool. Foofu la nekk, loolu lañ war a liggéey. Nangul yàlla, jébbalul ko bañ a jébbalul keneen di nangul keneen, yaakaar ko moom borom bi tabaraka wa taala, yaakaar yoolam, yaakaar fayam, yaakaar ngërmandeem, loolu lañ war a liggéey. Bu ko defee kon tawakkul buñ ko waxee gis nga ci li muy dellu, mooy lan? Joyal ak wér mbir yi ci borom bi tabaraka wa taala, ndax mooy ki xam lépp, ki bind lépp, ki mën lépp, ki yor lépp, moom borom bi tabaraka wa taala. Lu ne rek aji am kattan la ci kawam, kon kay kooku doy na nga wéeru ci moom, looy doyee keneen. Keneen koo xam ne boo wéeroo ci moom bu heure faatoom jotee mu daanu, yow nga daanu ànd ak moom bila chaque. Sàkket bi boo ci wéeree dara ba sàkket bi dem ba faible day daanu, bu sàkket bu daanoo la nga ci wéeroon day ànd ak moom daanu. Am maa nag ki nga xamante ni mooy xayun laa yamuut, gis nga ko al xayul qayuum, ha kooku boo fa wéeroo moom wéeru nga fi jar a wéeru nga fi dëgër, kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee loolu moo tax Salih Ali Cheikh dafay wax mu ne xaqiqatu tawakkul ay yajmaa cheyaan itimaadu lqalbi ala allah wa adamu ru'yati sabab. Mu ne dëgg jig wàkkirlu pour mu mën a nekk il faut mu dajale ñaari mbir, te ñaar yooyu yëpp ay mbir la yoo xam mbir yu interne la, mbiru xol la. Benn bi mooy lan? Sukkas ndigu bu mat sëkk à 100% ci borom bi tabaraka wa taala, sukkas ndigu taam bu mat sëkk. Sukkas ndigu day làmboo jébbalu, mënoo jébbal sa xol keneen ba pare ñëw naan da ngay sukkas ndigu ci yàlla, àllut du dem. Mënoo ngarale teg tànk fee déedéet, faaw nga sunneeku ci yële. Mboolem yi nga xamante ni dañ koy jël érigé leen ci ay divinité, yooyu da nga ciy summeeku, donte nit la wala bàmmeel la wala ay xamb la, donte xaalis la, donte yére la, lu mën a doon ci mbir yi yooyu yëpp ay objet la, ay mbindeefoon lañ, da nga ciy summeeku. Nga wéeru nag ci borom bi tabaraka wa taala, wéeru bu dëgër këcc. Aha, beneen mbir bi mooy lan? Mu ne beneen mbir bi mooy sabab ya ngay def nga bañ di gestu sabab ya, gis nga danga ko def waaye doo ca tenir compte koo xamante ni nii sa xol da cay jeng ba ci sukkasiku. Comme par exemple tey bu ñëwee masalan feebar bi, nga ne ah waa man de jël naa sama kii raxasu naa, def naa sama masque. Naam, danga koy def, loo war a def la nga def ko, tayib def nga ko, waaye nag soxol ci yàlla nga koy wéer pour mu musal la, ndax moo masque bi moom ndax mën na laa musal? Masque bi morso kese la, gis nga, waaye sabab la, sabab bu baax la, ndéem sabab bu baax la, da nga koy def. Waaye nag fekk yow soxol ca biir soxol, xam nga sa biir xol tey par exemple tey suñ la woowoon ne la waa yow sa biir xol est ce que dañ koy lijjanti, kañ la ciy wanaan la waa yow sa biir xol? Déedéet, mais mën nañ laa woo ne la masque obligatoire la, lu tax takkoo masque, n' est ce pas? Xam nga mën nañ laa woo pour loolu, tayi nga takk masque, mais sa biir xol nag yow doo wéeru ci masque bi, doo xool masque bi, doo ci sukkasiku, waaye ci yàlla mi nga xamante ni nii que njëkk a corona yàlla ko dogal ci kawam, te kooku ñun xamuñu ku ko wàll, que njëkk a corona yàlla mi nga xam moo dogal corona ci kooku, ci yàlla moomu ngay wéeru pour mu musal la. Dëkk bi corona njëkk a génnee am na ñoo xam ne corona wuñ fa, te fa la njëkk a génne, n' est ce pas? ñooñu corona wu fa ku leen musal yàlla, kon ci yàlla moomu ngay wér sa xol. loolu la góor gi wax, mu ne loolu mooy xaqiqatu tawakkul, loolu mooy dëgg ci tawakkul. Faw mu dajale ñaari mbir yoo xam ne ci xol bi lay taxaw day dëgër këcc, sukkas ndiku ci borom bi tabaraka wa taala, sukkas ndiku bu wér, aha, waaye nag def say sabab ci defin woo xamante ni nii doo jël sa bët teg ko ci sabab bi naan mi ngi nii de, mi ngi nii de, déedéet, waaye yow sa xol da nga koy joyal, da nga koy delloo ci borom bi tabaraka wa taala. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.